อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการและเปิดสถานีในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับรายการธรรมารับรุณมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน9ปีวอกนะคะซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์คือเสาร์และอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาซักถามพูดคุยหรือว่าหยิบยกปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามเข้ามาในรายการธรรมารับอรุณและพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะคัดเลือกให้มาเสนอหรือว่าตอบในช่วงของวันที่มีธรรมสักกะฉานะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนี่โยมอยากจะกราบขอความเมตตาที่จะหยิบยกประเด็นปัญหาที่แม้แต่ตัวโยมเองนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่อยากจะทราบจริงๆเลยเจ้าค่ะว่าในจิตใจเนี่ยโอเคจัดรายการวิทยุหรือว่าเราได้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานเรามีความเชื่อมั่นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จิตใจเราเองเนี่ยก็อยากจะไปในทางที่ดีนะเจ้าค่ะหมายถึงว่ารู้ละว่ามันมีวัฏสงสารคือแบบเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยเราก็อยากจะไปในทางที่ดีคือให้ไปถึงนิพพานนะเจ้าค่ะคือหลุดพ้นไปจากตรงนี้แต่ก็ทราบดีว่าเราเป็นคารวะเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่ว่าเราจะทำแบบนั้นแต่อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์เนี่ยได้เมตตาแนะนำนิดนึงเผื่อว่าจะตรงกับใจท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านที่ว่าเรารู้แล้วล่ะว่าอะไรดีสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้นั้นเนี่ยเป็นหนทางที่เราจะพ้นทุกข์อย่างถาวรแน่นอนคือนิพพานนะเจ้าค่ะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีในเมื่อเรายังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันหรือในสังคมปัจจุบันที่ก็ต้องยังต้องการหมายถึงว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะอยู่จะกินชื่อเสียงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเจ้าค่ะยังอยู่ในโลกปัจจุบันอยู่นะเจ้าค่ะแต่ทำไงเราถึงจะสามารถวางใจเราหรือว่าปฏิบัติตนยังไงให้มันเข้าใกล้ไปในด้านของไปถึงนิพพานให้มากที่สุดในชีวิตเราที่เหลืออยู่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้ก็ต้องไปทีละขั้นตอนคือหมายถึงว่าสำหรับบุคคลที่ถ้ายังไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยนะ คือ แบบยังไม่สนใจอะไรเนี่ยก็ฟังตอนนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับบุคคลประเภทนั้นแต่ที่คุณนันจัยยกคำถามมาเนี่ยคือสำหรับบุคคลที่ฉันก็มีศรัทธาอยู่พอสมควรแล้วน ะ แล้วก็ต้องการที่จะให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังต้องทำงานอยู่เลี้ยงครอบครัวบ้างครองเรือนบ้างอย่างเงี้ยเราจะทำความสมดุลตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจะทำยังไงไม่ให้จิตใจมันถอยหลังลงจะป้องกันอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันงานก็เสร็จด้วยทางธรรมก็เจริญก้าวหน้า เจ้าค่ะสาธุ นี่คือประเด็นตรงนี้ถูกไหม เจ้าค่ะ อันดับแรกก่อนเราต้องอย่าถอยหลังก่อนอย่าถอยหลังคือต้องปิดประตูที่มันจะทำให้เราต่ำลงไปซะก่อนนะสิ่งที่ทำให้เราอ่อนแรงลงไม่ก้าวหน้าแล้วก็แบบมีปัญหาในชีวิตเนี่ยอันแรกก่อนคือศีลศีลนี่เราต้องรักษาให้ดีศีลนี่เราต้องรักษาให้ดีนะคือ ศีล5เนี่ย ถูกต้องถูกต้องใช่ศีล5หรือศีล8พวกนี้นะเรารักษาให้ดีอันนี้คือข้อที่1นะซึ่งในเรื่องของศีลเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแล้วนะเช่นว่าท่านผู้ฟังไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติคือไม่เหมือนบางทีบางคนเช่นชาวนาในบางครั้งเนี่ยก็ต้องไปจับกบจับเขียดพวกนี้ใช่มั้ยอันนี้ก็มีการฆ่าอยู่เป็นปกติแต่ถ้าเราไม่ได้ฆ่าอยู่เป็นปกติเนี่ยอันนี้คือดีแล้วนั่นคือเราก็ตั้งอยู่ในศีลทำให้มันเป็นปกติเลยให้มันแบบอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนคือบางคนอาจจะทำเฉพาะเวลามาวัดแต่เวลาคุยกับเพื่อนนี่ยังโกหกอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เราต้องทำให้มันทุกด้านทุกตอนให้มันแบบผสมกันให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะคือไม่ใช่บางด้านทำบางด้านไม่ทำแต่ทำเฉพาะเวลามาวัดแต่เวลาอยู่บ้านก็พลาดเผลอพลั้งไปไม่ตั้งใจตั้งสติให้ดี จ้าค่ะ นี่คือเรื่องของศีลแต่ในขณะเดียวกันถ้าเผื่อว่าเรามีศีลแล้วปากท้องมันอยู่กินไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะ เจ้าค่ะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันหนึ่งคือป้องกันเรื่องของศีลอันที่สองเราก็ต้องขยันทํางานคําว่าขยันทํางานในที่นี้เนี่ยคือหมายความว่าทํางานด้วยความเต็มที่มีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนมีการทํางานอย่างเต็มที่ตามหน้าที่ที่เราต้องทําเช่นถ้าคุณเป็นลูกจ้างมีเจ้านายเนี่ยคุณก็ต้องทํางานให้ถึงเต็มกําลังอย่าถือเอาทรัพย์ที่นายไม่ได้ให้เอากิตติคุณชื่อเสียงของนายไปร่ำรือให้ไปที่หญิงที่ทํางานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายพวกเนี้ยอันนี้เป็นคุณสมบัติที่เราจะต้องทำ คือ ทํางานอย่างเต็มที่นะขยันขันแข็งนะคือไม่ใช่ขี้เกียจขี้คร้านด้วยเพราะฉะนั้น2จุดนี้เราจะป้องกันได้ก่อนนะคือ1ไม่ให้เราไปในทางต่ำด้วยเรื่องของศีล2ไม่ให้เราไม่ถึงกับว่าไม่มีอะไรจะกินด้วยการทํางานที่ขยันขันแข็งเต็มที่อันนี้คือปิดกั้นทางที่จะตกลงไปละในขณะเดียวกันเราจะก้าวหน้าไปได้เนี่ยจะดึงกันขึ้นไปได้เนี่ยเพราะว่ามันต้องไปตามทางจะเหมือนกำลังเรากำลังจะขึ้นภูเขาไปสู่ยอดเขาให้ได้เรากำลังเดินทางที่จะไปสู่ทางแห่งนิพพานได้เนี่ยที่จะดึงให้เราดีมีไปได้เนี่ยคือคุณต้องมีกัลยาณมิตรนั่นคือเพื่อนดีอันนี้ต้องมีแต่กัลยาณมิตรนี่คือใครดูตรงไหนว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วก็ดูตรงที่คุณธรรมเช่นก็มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมนะมีศีลไหมมีการให้การบริจาคหรือเปล่ามีสมาธิมีปัญญาระดับไหนนะพวกนี้เราจะดูที่คุณธรรม 3-4 ข้อพวกนี ้เจ้าค่ะ แต่ถ้าเขามีต่ำกว่าเราอันนี้คุณเลิกคบไปเลยถ้ามีต่ำกว่าเรานะเลิกคบไปเลยคือไม่ต้องไปคบกับเขายิ่งโดยเฉพาะยิ่งคนที่ผิดศีล เจ้าค่ะ แต่ถ้ามีเสมอกันอันนี้คบได้อันนี้คบได ้เจ้าค่ะ แล้วถ้าบอกว่าเขามีศีลมีศรัทธามีจักขุปัญญามีสมาธิพวกนี้สูงกว่าเรานะโ อ ้นี่ต้องครบเลยนะทีนี้ถ้าสมมติคนนั้นเขารู้ได้ฟังธรรมข้อนี้เหมือนกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะคบกับเราเนื้อปะเพราะว่าเรามีคุณธรรมอะไรข้อนี้ต่ำกว่าเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงแต่พระพุทธเจ้าแนะนำว่าถ้าสำหรับบุคคลที่มีศีลศรัทธาปัญญาวิมุตติหรือว่าสมาธิพวกนี้สูงกว่าเราเนี่ยเราต้องทำความเคารพก่อนถึงจะค่อยไปคบกับเขาถึงก็ค่อยจะเข้าไปหาเขาก็คือเหมือนกับเป็นลูกศิษย์อ่ะเราจะเอาพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเหนือกว่าเราเป็นกัลยาณมิตรก็ได้แต่ก็ต้องมีลักษณะว่าการเข้าหาเข้าใกล้ก็ต้องทําตัวให้ถูกต้องตามฐานะสูงต่ำอย่าง น ี้นะ คือเคารพนอบนอบอย่างน ั้ น ใช่ใช่ที่ก่อนที่จะเข้าไปหาเข้าไปคบหาสมาคมพูดคุยต่างๆเหล่านี้ด้วย เจ้าค่ะ อันนี้คือมีกัลยาณมิตรช่วยกันดึงขึ้นไป เจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าต้องมีศีลจาคะปัญญาสมาธิเท่าเทียมกันใช่ไหมเจ้าคะและมีข้อหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าต้องแบบมีความเชื่อในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคณิยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามว่าถ้าเกิดเราจะมีเพื่อนซึ่งเป็นคนต่างศาสนานะเจ้าคะแล้วเขาก็พูดปฏิบัติดีตามศาสนาของเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์อย่างนี้ก็ยังพอได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือจะมีศรัทธาน้อยกว่าเราแต่คุณธรรมอื่นๆเช่นว่าศีลมีไหมสมาธิมีไหมปัญญามีไหมซึ่งคุณธรรมเรื่องของศีลเนี่ยมันเป็นแบบ universal อ่ะเป็นตัวทั่วไป เจ้าค่ะ เป็นแบบไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไหนเหนือไหมไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามที่เขาจะเอาศาสนาไหนเป็นศาสนาประจำชาติของเขาหรือว่าคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่บัญญัติว่าคุณอย่าฆ่ากันนะจะไม่มีประเทศไหนที่เขาบัญญัติว่าทุกคนฆ่ากันได้ตามสบายไม่มีปัญหาศาลจะไม่มีพิจารณาอะไรมันไม่มีเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไปที่บริษัทไหนก็ไม่ครั่นคร้ามไม่ว่าบริษัทนั้นก็จะนับถือศาสนาอะไร เจ้าค่ะ คือ1คือศีล2เรื่องเมตตา2อย่างเนี้ยนะเป็นคุณธรรมที่ว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนเขาก็จะต้องมีเรื่องพวกนี้แต่เพราะนั้นถ้าเรามีศีลมีเมตตาเนี่ยมันคบกันได้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ แต่ยังรวมถึงเรื่องของสมาธิด้วยสมาธินี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณชนชั้นนับถืออะไรถ้าคุณจะทํางานให้มันสําเร็จได้เนี่ยจิตต้องเป็นสมาธินะถ้าฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นมันก็งานก็ไม่สําเร็จแต่นี่ก็คือเรื่องของสมาธินั่นเอง ก็เป็นเรื่องธรรมดา ธรรมดาใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วในข้อที่ส่วนที่จะดึงเราขึ้นเนี่ยนะ คือนอกจากเรื่องของกัลยาณมิตรแล้วเราก็จะต้องพัฒนาในเรื่องของที่จะให้อินทรีย์ของเราเนี่ยมีความแก่กล้าขึ้นแต่คนเรามันจะบรรลุธรรมได้เร็วหรือช้าเนี่ยคุณเตือนใจมันอยู่ที่ว่าอินทรีย์แต่คำว่าอินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ของอะไรของจิตใจของเราเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมได้เร็วหรือช้าอินทรีย์แต่ซึ่งอินทรีย์ตรงนี้คือเริ่มที่ศรัทธานั่นเองเริ่มที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วเราปลูกศรัทธาพระพุทธเจ้าใช้คำนี้คำว่าปลูกศรัทธาในข้อที่หนึ่งนะมีกันเลยในมิลนะข้อที่สองคุณต้องมีศรัทธาและศรัทธาที่มั่นคงมั่นคงชนิดที่ใครจะถอนออกไม่ได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอัจฉรศรัทธาและศรัทธาชนิดที่มั่นคงไม่มีใครจะถอนออกได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นกรณีของอนาถบิณฑิกเศรษฐีอันนี้เป็นยอดอุปถากของพระพุทธเจ้าเลยแต่ตอนนั้นท่านเศรษฐีเนี่ยเจอปัญหาทางด้านธุรกิจคนยืมเงินไปแล้วก็ไม่คืนเงินที่เก็บไว้ก็สูญหายธุรกิจส่วนหนึ่งที่ทำเนี่ยก็ขาดทุนแต่ไม่กลายเป็นคนจนลงไปในเวลาไม่กี่เดือนในเวลาพริบตาเดียวว่างั้นน ะ พอฐานะยากจนลงเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะไปทำบุญให้ทานที่วัดได้เหมือนปกติแล้วก็ปรากฏว่ามีเทวดาที่อยู่ในบ้านของท่านเศรษฐีนี่แหละมาพูดในลักษณะว่าเศรษฐีไม่ต้องให้ทานหรอกจนขนาดนี้แล้วเนี่ยเก็บเงินไว้เถอะแล้วก็รีบขวนขวายการงานในการธุรกิจไม่ต้องไปสนใจไปวงไปวัดอะไรหรอกแต่พูดอย่างนี้ให้กับประมาณเนี้ยนะโดยนัยยะเนี่ยจะเป็นงี้ให้กับเศรษฐีคนเนี้ยซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยคุณใหญ่ก็เป็นโสดาบันนะ เจ้าค ่ะซึ่งความศรัทธาของบุคคลที่เรียกว่าเป็นโสดาบันเนี่ยมันไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนอยู่แล้วแต่เทวดาคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ศรัทธาของเศรษฐีเนี่ยเปลี่ยนแปลงออกไปจากการที่จะให้ทานทำความดีในทางคำสอนของพุทธะได้เลยมีความมั่นคงขนาดนี้นะเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวซึ่งถ้าเราจะวัดเรื่องของศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้ดูที่โสตาปัตติยังคัสสีคือคุณธรรมของความเป็นโสดาบันนะที่ว่าคุณจะต้องมีศรัทธาชนิดที่เรียกว่าเป็นอัจฉรศรัทธาไม่หวั่นไหวน ะ ไม่คลอนแคลนในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือพุทโธในพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไปดีแล้วในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของบุคคลต่างๆนี่คือในสังโฆน ั่ นคือมีสไตล์ในพุทโธธัมโมสังโฆพวกนี้นะก็จะทําให้ความเพียรมันเกิดขึ้นมีขึ้นดีขึ้นแต่ความเพียรนี่คือการทําจริงแน่ๆจริงที่ใจเราก็จะน้อมไปในทางที่จะทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนไล่ไปตั้งแต่เรื่องความเป็นอยู่ปากท้องเราก็กินอาหารชนิดที่มันจะไม่เบียดเบียนสัตว์หรือว่ามีความเป็นอยู่ชนิดที่สะอาดแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่ใช่เฉพาะกับคนที่อยู่ในวัดแต่ว่ายังรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยยังรวมถึงคนที่เราไม่ชอบด้วยคนที่มันอาจจะทำไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำให้มันได้เกินขอบเขตดีขึ้นดีขึ้นแต่มีการทำจริงแน่จริงม ี สติเพิ่มขึ้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นนี่คือในข้อที่2เรื่องของศรัทธานะตรงนี้จะเป็นหัวตัวเริ่มของอินทรีย์ทั้ง5ที่จะทำให้เรามีความบรรลุเร็วขึ้นอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นนี่คือในข้อที่2 เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องของการดึงขึ้นให้เราไปข้างหน้านะ เจ้าค่ะ กลับมาจุดที่จะป้องกันเราไม่ให้ตกถอยไปข้างหลังเนี่ยอีกจุดนึงที่นอกเหนือจากเรื่องของศีลนอกเหนือจากเรื่องของการทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินสมบัติที่มันจะสูญหายไปด้วยนั่นคือบางคนมีศรัทธาเต็มที่ทำงานเต็มที่แต่ไม่รู้จักระวังรักษาทรัพย์อันนี้ก็จะไม่ดีม ัน ก็จะไม่มีปัญหามากวนใจเราทำให้เราก้าวหน้าในทางธรรมะก้าวหน้าในทางสาขาอาชีพไปไม่ได้แต่ซึ่งตรงที่เราต้องรู้จักการป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินมันสูญหายไปเนี่ยมันยังรวมถึงการที่เป็นอบายมุขด้วยนะก็ต้องไม่มีอบายมุขในการป้องกันทรัพย์เช่นคุณจะสูญเสียทรัพย์ไปจากไฟไหม้บ้างจากพวกอุทกภัยต่างๆต้องรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ให้ดีไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายการที่รู้จักที่จะจ่ายภาษีเพื่อให้ไม่ถูกค่าปรับการที่จะต้องรู้จักทำให้เงินมันงอกเงยโดยการลงทุนที่ถูกที่อย่างเงี้ย ใช่ไหมตอนนี้ถ้าคุณไปซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นมันก็กําลังราคาตกใช่ไหมมันก็จะทําให้สินทรัพย์ของเรามันลดลงก็อย่าเอาไปลงตรงนั้นแต่ไปลงตรงน้ํามันหรือทองที่มันกําลังราคาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการรักษาทรัพย์แบบหนึ่งมันตรงนี้ในข้อที่3นะของฝ่ายที่ป้องกันไม่ให้เราตกถอยพลอยลงไปเนี่ยคือการที่เราต้องรู้จักป้องกันทรัพย์รวมถึงการที่ไม่เล่นอบายมุขหวยเบอร์เลิกตีไพ่เลิกการพนันเลิกสุราเมรัยพวกการพนันแล้วก็ยังรวมถึงนักเลงเจ้าชู้ด้วยความเป็นเจ้าชู้ก็ต้องเลิกนะเลิกพวกนี้รู้จักรักษาทรัพย์ให้ดีนี่จะเป็นการป้องกันได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ความก้าวหน้าที่จะทำให้เราก้าวหน้าขึ้นไปได้นอกจากเรื่องของศรัทธาเรื่องของกัลยาณมิตรแล้วก็ยังมีเรื่องของปัญญาแต่เพราะว่าไอ้ที่บอกว่าเราป้องกันเนี่ยนะไม่ว่าจะป้องกันเรื่องของทรัพย์ไม่ให้มันสูญหายไปไม่ว่าจะเป็นการขยันขันแข็งการทำมาหากินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีบางครั้งบางคราวที่แบบมันไม่เป็นตามที่เราต้องการ มัน ไม่ได้ ม ัน ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะเจ้าค่ะ ใช่บางทีก็สูญเสียเงินบ้างบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บบ้างบางทีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นบ้างเนี่ยไอ้ตรงข้อที่3ของฝ่ายที่จะทำให้เราสูงขึ้นเนี่ยจึงสำคัญนั่นคือเรื่องของปัญญาในปัญญาในการที่จะรู้จักในการปล่อยวางบ้างปัญญาในการที่จะรู้จักเห็นความเกิดขึ้นความดับไปความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่มีปัญญาตรงนี้นะคุณใจนะมันจะเวลามันจี๊ดขึ้นมาเนี่ยมันจะเจ็บมากมันจะเสียใจมากม ัน จะท้อแท้ท้อถอยมากมันจะทำให้เหมือนกับหมดกำลังใจไปเลยอย่างเช่นบางคนแบบปฏิบัติธรรมมาอย่างดีพอคู่ครองเลิกเท่านั้นนะโอ้โหแบบ เสียไปเลยนะเจ้าค่ะ เสียสติแตกไปเลยเอ้าไหนว ่ าปฏิบัติธรรมไหนกลายเป็นอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยนะ เ พราะว่าเรื่องปัญญานี่แสดงว่าพลาดไปไม ่ ได้มาดูรู้ให้เห็นดีนะว่ามันมีความไม่เที่ยงอยู ่ ม ัน มีความที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ไม่ได้อยู่มันมีความแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอยู ่ ไอ้ตรงส่วนที่สามที่เรื่องของปัญญาเนี่ยจะทำให้เราเห็นดีมีได้เนี่ยศีลคุณก็ต้องมีเรื่องของกัลยาณมิตรคุณก็ต้องให้ได้เรื่องของศรัทธามันจะทำให้เรามีปัญญาขึ้นได้ตรงนี้มันจึงต้องมาด้วยกัน เจ้าค่ะ แล้วเราจึงจะก้าวหน้าไปได ้ก็เรียกว่าเป็นองคาพยพที่จะมารวมกันทำให้เรามีชีวิตที่ไปข้างหน้าได้ไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็มุ่งสู่นิพพานได้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วในระหว่างทางนี้นะคุณใจมันก็จะมีเครื่องทดสอบอยู่ตลอด เจ้าค่ะ มีแน่นอนสำหรับคนที่แบบมีธงปักไว้แล้วอ่ ะ ว ่ าฉ ัน จะไปตามทางนี้นะคือเหมือนกับเป็นธงชัยของพระอรหันต์เนี่ยนะว่าตามทัพที่ทัพหน้ายกไปแล้วคือพระพุทธเจ้าเนี่ยยกไปมีผ้ากาสายะของท่านเนี่ยเป็นธงชัยเนี่ยน ะ เราจะเดินตามทางเส้นนี้ไปเนี่ยมันมีเครื่องทดสอบแน่นอนในคนที่อยู่ในธรรมวินัยนี้เนี่ยนะจะม ี เครื่องทดสอบแน่นอนเครื่องทดสอบเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราสามารถที่จะรักษาทางของเราอยู่ได้ไหมนะเราต้องมีการตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะ นะการตรวจสอบตัวเองนี้ก็ดูที่ว่าคุณธรรมต่างๆที่เรามีอยู่ใน 5-6 เรื่องที่พูดมานี ้ นะกัลยาณมิตรมีไหมมีเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงศ ี ลมีไหมนะที่มันละเอียดแล้วมันก็ยังมีละเอียดอีกนะนะปัญญาล่ะแล้วเรื่องการทำมาหากินขยันขันแข็งหรือเปล่ารู้จักรักษาทรัพย์ไหมพวกนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบตัวเราเองได ้ ถ้าเราเริ่มเป๋ออกจากทางเนี่ยมันก็จะเริ่มตกลงแต่คำว่าตกลงเนี่ยก็คือจะถอยหลังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะจนลงนะเงินทองอาจจะมีมากขึ้นด้วยบางคนอาจจะแบบมีมากขึ้นเพราะไปโกงมาอย่างเงี้ยนะชีวิตคิดว่าจะดูว่าชีวิตฉันดีมีมากขึ้นแต่ว่าจริงๆถอยหลังลงนะเพราะว่าคุณธรรมต่างๆเหล่านี้มันลดลง เพรา ะคุณธรรมที่มันลดลงถอยหลังลงเนี่ยชีวิตนี้เกิดมาเสียเปล่าเลยคุณใจคือแทนที่ชีวิตเกิดมาชาติหนึ่งมันจะก้าวหน้าใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ว่ามันดันถอยหลังนี่คือลักษณะของคนที่อาจจะสว่างมาแต่ว่ามืดไป เจ้าค่ะ เราก็ต้องทำให้เราสว่างมาหรือมืดมาเราก็ต้องสว่างไปให้ได้ เจ้าค่ะ คือไม่ใช่ว่าเกิดมาตายเปล่าฟรีเฉย เจ้าค่ะ แต่เกิดมาเนี่ยจะต้องให้ได้กำไรแต่กำไรคือเรื่องของบุญตรงนี้แหละ เจ้าค่ะก็มักจะมีคนพูดอยู่เสมอนะเจ้าค่ะโยมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้ยินกันอยู่บ่อยมากเลยที่เขาบอกกันว่า บางทีเนี่ยบรรดาทรัพย์สินเงินทองของนอกกายทั้งหลายเนี่ยเจ้าค่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่ใช่ของเราที่แท้จริงอะเจ้าค่ะถ้าเราเกิดเจ้าค่ะเกิดเราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าเอาอะไรไปไม่ได้สักบาทนึงนะเจ้าค่ะแต่ส ิ่ งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือผลบุญคุณงามความดีทั้งหลายที่จะติดตัวเราตามไปถึงชาติหน้าได้หรือว่าในชีวิตหน้าได้เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ แต่ตรงนี้คือศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ว่าเป็นที่พึ่งได้เนี่ยซึ่งบางคนจะคิดว่าเงินทองเป็นที่พึ่งได ้ หรือว่าหมอที่เก่งๆนี่เป็นที่พึ่งได ้ หรือว่าตราสารหนี้นี้ทรัพย์สินเงินทองหุ้นอะไรต่างๆที่เราซื้อเก็บไว้เนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งได้ก็ที่พึ่งได้นิดๆหน่อยๆได้เฉพาะชั่วครั้งชั่วคราวแล้วบางทีก็มีความเสี่ยงมากโดยมีโทษภัยมากด้วยนะคือแล้วถ้าตายไปโดยที่เอาสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยนะคือคุณไม่มีที่พึ่งจริง เอาไปไม่ได้เลย เอาไปไม่ได้แล้วก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเราก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราคิดว่าเราจะมาตามทางนี้แล้วเนี่ยต้องมีที่พึ่ง เรา ต้องมีที่พึ่งทำที่พึ่งให้เกิดขึ้นได้ให้เกิดขึ้นได ้เพรา ะฉะนั้นที่พึ่งคือศีลศีลเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ที่พึ่งคือธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ที่พึ่งคือตัวเราเองเช่นตนเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ศรัทธาคือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ตัวธรรมโมสังโฆเนี่ยเป็นที่พึ่งได ้เจ้าค่ะ ให้เราทำที่พึ่งของตนเองเนี่ยให้ได้นะทำให้ได้ เจ้าค่ะ การเกิดขึ้นมาของเราชาตินี้จะไม่สูญเปล่าแต่คือบางคนเกิดมาต่อให้อยู่ร้อยปีอ่ะแต่ถ้าไม่ได้สร้างที่พึ่งทำที่พึ่งให้กับตนเองได้เนี่ยนะการเกิดมาของเขาเนี่ยแหมเสียดายมาก สูญเปล่านะ สูญเปล่าเลย แ ต่ในทางตรงข้ามบางคนเกิดมาอายุแค่10กว่าขวบหรือ20ขวบอย่างเงี้ย20กว่าปีเนี่ยแต่ว่าทำที่พึ่งให้แก่ตนเองโดยการที่ทำความดีรักษาศีลไอ้แค่20ปีของเขาเนี่ยโหมีคุณค่ามากไม่ต้องพูดถึง20ปีเอาแค่วันเดียวดีกว่าแต่ถ้าให้เกิดมาวันเดียวมีอายุอยู่แค่วันเดียวเนี่ยแต่ว่ามีที่พึ่งของตนทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นการมีอยู่เป็นอยู่แค่วันเดียวของเราเนี่ยมีเกียรติยศมีความสำเร็จมีความสุขสมหวังมีคุณค่ามากกว่าคนที่อยู่ร้อยปีแล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ทำที่พึ่งของตัวเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะเจ้าค่ะที่โยมอยากจะขอหยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเรานี่แหละโยมคิดว่าจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนทีเดียวว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเจ้าค่ะและแม้แต่คนในศาสนาอื่นเขาก็มีที่พึ่งในหมายถึงคำสอนของศาสนาของเขานะเจ้าค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยโอเคเราอยากจะปฏิบัติประพฤติปฏิบัติไปในทางที่จะไปในทางที่ดีนะเจ้าค่ะคือตายจากโลกนี้ไปก็ไปในทางที่มีบุญกุศลติดตัวไปด้วยอยากจะไปถึงนิพพานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ยเราก็อยากจะมีชีวิตที่ว่ามีความสุขอยู่บ้างเพราะว่าชาติหน้าก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรหรืออะไรอย่างไรนะเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยบางคนหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหรือแม้แต่ตัวโยมเองเนี่ยก็แม้ว่าจะปฏิบัติธรรมจะเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังอยากมีชีวิตที่เป็นอยู่สุขสบายบ้างตามอัตภาพความคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ไม่ถูกต้องเป็นความคิดที่ผิด ผิดเลยเหรอเจ้าค่ะ คือผิดเนี่ยคือเข้าใจยังไม่ถูก 100% เจ้าค่ะ คือจึงบอกว่ายังไม่ถูกต้องเพราะว่าบางทีเราทำดีแต่ว่าความสุขที่เป็นสุขเวทนามันอาจจะยังไม่เกิดไง มัน อาจจะยังไม่เกิดมันอาจจะยังไม่ให้ผลน่ะเราก็เห็นคนที่เขาทำความดีเยอะแยะแต่ว่าเขาก็ยังได้รับทุกขเวทนาอยู่ก็มีแต่คือถ้าเราหวังว่าเราจะได้ความสุขได้สุขเวทนาเนี่ยนะคือคุณหวังตรงนั้นมันเป็นความอยากทันทีความอยากยิ่งจะทำให้เราทุกข์ตัณหาคือความอยากเนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งทุกข์หนักเพราะว่าถ้าเราอยากแล้วเราไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันจะทุกข์มากถ้าอยากแล้วได้เนี่ยมันอาจจะมาทุกข์ตรงที่ว่าเดี๋ยววันขึ้นต่อไปมันอาจจะอยากอีกใช่ไหมม ัน ก็จะไปทุกข์อีกก็หิวอีกแต่ว่ามันก็ยังพอที่จะได้บ้างแต่ถ้าอยากแล้วไม่ได้เนี่ยโอ้ยิ่งทุกข์หนักมาก เพรา ะฉะนั้นถ้าเราจะมีความอยากเพื่อที่จะให้ได้สุขเวทนาเนี่ยอันนี้คิดผิดคิดไม่ถูกในคิดไม่ถูกสิ่งที่ถูกคืออะไรเนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าความอยากเนี่ยมันจะทำให้เราไปยึดถือไปยึดถือในสิ่งต่างๆแล้วมันสิ่งนั้นก็จะเป็นภาระให้เรามันหนักทำให้บางทีเราก็ไปทำอะไรเรื่องที่มันไม่ใช่จะเป็นบุญเป็นกุศล เอาใจไปใส่ไปคิดพิจารณาในเรื่องที่มันจะเป็นของหนักเป็นเรื่องเสียเวลาเป็นเรื่องที่จะไม่ได้ทําให้เรามีความก้าวหน้าในชีวิตด้านการปฏิบัติธรรมได้เลยเนี่ย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องละความอยากคือตัณหานี้ให้ได้ เจ้าค่ะ ไม่ใช่ว่าทําด้วยความอยากแต่ทําให้ดีไม่ใช่ทําเพื่อที่จะต้องการความดีแต่ทําความดีเพราะมันดี ทำ ไมนะที่บอกว่าไม่ใช่ต้องการทําเพื่อที่จะให้ได้ความดีคือความดีแรกเนี่ยหมายถึงความสุขเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอาความสุขกับเวทนาแต่เราทําเพราะว่าสิ่งนี้มันดีเราทําสิ่งดีเนี่ยแล้วผลของความดีที่เป็นความสุขเนี่ยมันจะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้เรายกไปเลยมันอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดแต่ความดีปรากฏแน่นอนเพราะว่าความดีเป็นสิ่งที่เราทําความดีที่2เนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นมรรค8หมายถึงสิ่งที่เป็นศรัทธาหมายถึงสิ่งที่เป็นศีลนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้คุณใจอาตมาได้เอาพระสูตรนี้มาเล่าให้ฟังเมื่อ2-3วันก่อนคือเรื่องของธรรมสมาทานพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับน้ำหวานนะที่มีสีสวยสดใสรสชาติหอมหวานแต่ว่าเจือด้วยยาพิษนะถ้ากินไปในตายแน่นอนนะนี่ก็คือลักษณะของคนที่ทำไม่ดีทำไม่ถูกแต่ว่าได้ความสุขนะเวลานั้นอันนี้ต้องระวังแต่ในขณะที่มันจะมียาดองประเภทหนึ่งก็เรียกยาดองน้ำมูดเน่าคือเอาผลสมอเนี่ยไปดองในน้ำปัสสาวะสีสันรสชาติโอ้โหแบบไม่ต้องพูดถึงน้ำปัสสาวะเนี่ยหรอปะสมอนี่ก็ฝาดทั้งกลิ่นของมันด้วยเหมือนเขียวด้วยเนี่ยแต่กินเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีผลเป็นยามีคุณสมบัติเป็นยา และ ช่วยทำให้โรคผอมเหลืองเนี่ยมันหายไปได้เนี่ย เจ้าค่ะ ก็เปรียบเหมือนกับเวลาบางทีเราทำความดีเนี่ยความดีเนี่ยจะให้ผลเป็นความสุขในอนาคตแต่ว่าปัจจุบันมันยังไม่ให้ผลปัจจุบันมันยังไม่ให้ผลมันยังให้ผลความทุกข์อยู่ความทุกข์นี่อาจจะมาประจากสิ่งอื่นหรือที่กำลังให้ผลอยู่ให้เรามีความมั่นใจเถอะศรัทธาตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญไงให้มีความมั่นใจว่าอ่ะทำดีต้องได้ดีแน่ทำชั่วต้องได้ชั่วแน่แต่ว่าสิ่งดีสิ่งชั่วมันมีอยู่คือสิ่งนั้นอยู่แล้วแต่ผลมันอาจจะยังเกิดหรืออาจจะยังไม่เกิดอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ค่อยว่ากันแต่ให้มีความมั่นใจคือศรัทธาตรงนี้เราสามารถที่จะทำความก้าวหน้าในธรรมะในนี้ให้เกิดขึ้นได้แน่นอน เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าของวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้เราก็ได้รับฟังคำชี้แนะที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซและท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับรุณด้านเมตตาที่จะชี้แนะถึงแนวทางที่เราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ชีวิตของเราในชาตินี้ที่ยังเหลืออยู่นั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่มีค่าและเมื่อจะจากโลกนี้ไปก็ไปในทางที่ดีที่สงบสุขแล้วก็เป็นไปในทางที่จะเดินเข้าไปหาพระนิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็คือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกต่อไปนะคะค่ะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโณและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอน5:00เรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักฉาเหมือนเช่นเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ